świat oparty na własnych emocjach. Widzisz to, słyszysz to, czujesz to, nie dopuszczasz. Proste serce, proste słowa, te ulotne. To nieważne, widzę tą kolejną kroplę. Kropla deszczu, ta kolejna kropla łzy. Rap, ja i ty, teraz tak na zawsze. Zapisane słowo, te słowo każde. Masz własną jazdę, więc trzymaj się jej grubo. Odpierdol się, teraz też mam problemy. Kreowany świat, odkąd nie pamiętam. Zapisana księga, która utrwalona w głowach. Ty to ten krzyk oraz ciągłe te ucieczki. My odwieczni, zbyt słabi, aby walczyć. Kolejna kropla krwi, tak do upadłego. Rap ponad sceną, rap ponad wszystko. Nie ufajcie nigdy tym ulotnym zyskom. Obietnice te na zawsze świat realny patrzę. Wybacz proszę, lecz wszystko się kończy. Grunt w tym, aby zawsze być mocnym. To twój świat, który światem już nie będzie. To twój świat, który spadł na drugie miejsce. Tych łez coraz więcej. Ta bezsilność, pierwszy plan. Oddalona styczność. Słowa piękne, które dawały nam wiarę. Słowa piękne, które wyznaczyły karę. Zapamiętaj, nigdy nie ufaj pochopnie. To twój prosty świat, który coraz bardziej moknie. Twój świat, który światem już nie będzie. Twój prosty świat, który rani nasze serce. Twój prosty świat oraz te krwawe ręce. Twój prosty świat, a w nim tempo mordercze. Twój świat, dłonie silniejsze. Twój prosty świat, w którym wszystko się pierdoli. Twój prosty świat, który tak bardzo boli. Twój prosty świat, który tak bardzo boli. Druga zwrota, on zwrotach nawici ciężkim jak ropa. Dodaje kopa popa z energią jak Coca-Cola. W świecie fantazji ma ola. Z całej sprawy nie olał, bo wolał szlifować talent, być tym samym gościem. Ale z tym, że bardziej szalony z tych szalone wokale. Ja się nie falę, że talent mam, wiem, bo to słychać. Pewny siebie jestem, jak pewnie nie wiesz co powiedzieć. Ty mnie spotykasz przypadkiem. To, że talent oszlifowałem sobie sam. Stało, wnosi się faktem. Gadkę mam, skrzykiem gram, nie sam trwam. Znam w końcu na to sposób, by po latach ciężkiej pracy w końcu dojść do głosu. Diametralna zmiana w sposobie postępowania. Nie w planach, tu zamiar, cały czas ten sam. Bogatszy w rymy bardziej niż produkty super sam. Dykcja, flow, ta my konkurencja. Bo mamy potencjał, by zniszczyć underground. Bo mamy potencjał, by zniszczyć underground. Tak, ta. Kolejna pusta karta, nic do powiedzenia. Brak słów, teraz znów po raz setny. Ten świat konkretny, światem osobistych złudzeń. Widzisz burzę, chuj na nią kładę. Ona jest nieważna, no bo wiem, że dam radę. Już to słyszałeś, teraz chłopak podnieś gardę. Wypowiedz każde słowo, te słowo twarde. Pierdol to, to już jest nieważne. Twoja rzeczywistość, która ulotona w dymach po skurwysynach. Jadę, nie dam się zwariować. Boże proszę prowadź, każdy z nas tak krzyczał. Jedno pytanie, który z nas to usłyszał. Ciągłe wkurwienie, niezrozumienie. Rywalizacja z własnym sumieniem. Ja na samotnej scenie sam tak od zawsze. Kłamcy kurestwo, ja w rapie mam jazdę. Zakładam maskę tak jak kameleon. Gdzieś tam między drugą strefą moje wyjście. W kolejnym liście dalej napierdalam wersy. Chcesz być pierwszy, oddaj serce całe. Twoja miłość, którą darzysz, ją jest krajem. Twoja miłość, która jest potężnym państwem. Kreowany świat, wszystko przeciwieństwem. Więc znajdź własne miejsce, no bo wszystko się zmienia. Fenomen w sercu, a wiatr w oczy wieje. Znów na tej scenie, w ich kroki idę. By wiarą darzyć i Polsce dać siłę. Lewo krzyku, ręka studia, ta rekord. Dziś wiem, że ból z czasem przeminie. A pamięć o niej, wspomnień jak przy piwie. Sam się dziwię, że dałem się omotać. Teraz cierpię, a zresztą sam popatrz. Kolejny lokal, życiem na opak nocą. Zamywać się tak, tylko po co? Nie wierzyć własnym oczom, co życie nam przyniesie. Raz na wozie, dwa pod wozem. Wiecie, życie nieproste, przecież nie brak kombinacji. Więc lepiej idę w umyśle, zacznij. W argumentach nie brak racji. Zawsze mnóstwo inspiracji, mimo aktów desperacji. Światło w tunelu jest tu jedynym wyjściem. Ale co, trzeba zacząć po prostu myśleć. Więc myślę, że na drugi raz się nie przyjadę. Wyciągnę wnioski, będę świecił przykładem. Dam radę, jak zwykła, dawać większość. A rap pod skocznią będzie tu na pewno. Głowa do góry, czas przestać się mazać. Wziąć sprawy swoje ręce, tak jak Pan Bóg nakazał. Twój świat, który światem już nie będzie. Twój prosty świat, który rani nasze serce. Twój prosty świat oraz te krwawe ręce. Twój prosty świat, a w nim tempo mordercze. Twój świat, dłonie silniejsze. Twój prosty świat, w którym wszystko się pierdoli. Twój prosty świat, który tak bardzo boli. Twój prosty świat, który tak bardzo boli. Thank you.